دے کل نمراد کل عرفی یا کل استغراق عرفی تے نمراد دے یا اضافی تے نمراد دے استغراق حقیقی نے دے ور پیشی اولا در قسم شنی ضروری شے دے ملا چرگک تنقیدی کار گزاری دا تنقیدی دے نہایت خیارتوب دے پاکستان غرب وکیل بم دا سیمونہ کئی لن لن ٹکی اول کی دے قوم بی وقوفی دے کر کرلا وجدتم وجدتم راتن تملکہم سڑے پکیشتے نخد پتان رسوارہ کرلا نا قابل و نا لائق خدوم ردی او بلخوا او تیت من کل شے بی نظیر چو نما بدا خبر دیر کل آم و جرسو کی چیر پالیانو سڑے تاسو کی نشی جی تاسو مرکے بی نظیرم پتان رسوارہ کرلا شرم دل ندر دی تاسو کی دمر غیرت نشی ہے چیدان الگ دان لطک مقرر کر ادام نتائی کولو نجین خود خدا چی پر خام خاص خو دیدن خوشی کا نا الگ بانی سے تندر لگے او تیت من کل شاین او دویم خبر ذکر کرے دا تنقیدی جائزہ او تیت من کل شای پخپل قربانی پورا دی خود کفالت چی توی کرن پا ارتبانی پخپل ملکی پورا دی چاہت عبارت ضرورت نشترے درم خبرہ ولہا عرش ناظیم ادھری عرش دے دیر لائی مانا حکومت نہایت مضبوط حکومت کی گڑ بل نشترے امن و امان دے و قلار قلاری دا اتلورم خبرہ ادی مشرکان بیان دل دا قوم دا دی سجدی کی نورتا سوا دا اللہ نا اغسط کریدو تا شیطان دا بد عملو نای گورو دیتا دو دینوی نو من کرید شیطان دو دلائر دا اللہ نا نو دو نرازی سمیتا نرازی اللہ یسجدو اللہ دا تحزیز دی اول سجدی نکی یا ان اولادی لا یتدون نو دو نروانی کی پسامبانی سمست دا السم دادا اللہ یسجدو للہ نو لا معنی کی زائد دی ان یسجدو للہ اللذی یخرج الخبا فی السماوات والارض چی سجدو کی ای کیو اللہ تا آج ترگندی پت پاسمانو نو پر مکہ کے خب مخبوع شے پت شے منا عالم الغیب اللہ دے بلتوک نو نو دائی مندرے برجیو ککتا اپو دے اللہ پاسو چی پتی ساتے آج ترگندو آئی یعنی اللہ لا الہ الا ہو رب دا رسلوئی دا سی خبری ذکر کری قوم بی وقوفا خضر مشترک کری دا حکومت کی ارض پورا دی خود کفالت تے بگیتا چاہتے محتاج نی محتاجی نشتے او حکومت نہایت مضبوط ادی مشرکان کئی شرک ملا چرگک دا خپرا جائزہ پیش کر دی تو او سنے جی بکی تا ڈائری روزنام چا سی آئی ڈی دا روزی روز رپورٹ ور کئی دا ہر چاپ بارہ کی چی مشکوکی نو دا روزی روزی رپورٹ ور گئی مخیطا نو دا رپورٹ دے اور کو نو سلیمان علیہ صلات و سلام پا غیب پو نو پو کنا ملا چرگے کوئی تن پیگی عادت خلو پتن جی دا روح مملکت سبا تینا خبر نرے دے تینا خبر نرے روح مملکت تین نو آو تو یہ گورو چی رشادی اللی کنیت دا روح دنونا خبر واحد دے کنا خبر واحد صرف خبر واحد حجت نری صرف خبر واحد دا صرف ٹک میں پی گئے یعنی کل چی خبر واحد محتف بالقرائن شی خارجی نور تو دا غوصر راتل شی او غیر فوجبانی بیا غا یقینی کی گی او دلیل کی گی بیا ہون خود زون نی دے مدر زون پر حیثیت باندے دا غیر سر معاملہ کول غاڑی اوستا دی حکومت تذکرہ کرے دا بیا دی علاقی دوم بیان کرے دی مطلب سو چی جہاز سر کول غاڑی قتال سر کول غاری ضروری دی نو خبر یقینی کو چی دا خبر یقینی دا غصدہ ہو کنو دا دویم دینے پارا ہوں چی دا مخین جائزہ اخلو کنو دا دشمن چی دشمن پا کم حال بانی دے زمان نظرور دے طاقتور دے اسباب خشتے ہو کنشتے دے سر دا دشمن جائزہ نیا غصیہ سی پر وردان کی سپتا لگی نو دا دے ہو جنوی گورو اشتیاری لیلی کنیت در ہو جنونا یو سا لک میدا نوی غرد ہو دوتا بیاتن الیہم وی الیہا نی دیری یعنی حکومت والا ہوتا دا خو یقینی ہے کہ یو بادشاہ نو مشیرانی کنا وزیران میں مشیران بی وی غرد ہو دوتا بیاتن او گردا گورا سک کم خبر چدو تا گردی ما دایر جعون الیہ من الرائی کم خبر چدو تا گردی سک کمی خبر تا گردی مانا کم رائی پاس کئی رازت مو واپس پتن رپورٹ راوڑی نو دا خط یاور ہوئی علیمان ہوئی تاریخ والا خط یاور دے چلا اول چلے تلو پدے ترو باندی نور ملا چرگکانو سر جور تازہ سلام علیکم استاد پا خیر آلی دے کم جنا پان کی جنا خواہ خواہ رادا چی اگو دو استاسو مدرسہ سنگا دا جماعتا کلی آگا دا زمانگا دی نکری رادا چی چکرو لگو چکرے پیو لگو وائٹ ہاؤس تا بوتا سپینا مانائی اگے کی خزناس دا وزیران چا پیر دی او تخت دا سو جورو چی پا تخت طول مملکت مخیطا دے طول مملکت ہر طرف نہرونا معلوم دی باغونا معلوم دی او دا کلو اندازہ معلوم دا مملکت او دا چو سرناس چی دا دا ہر ہر علاقے نمائندہ دے اگر دا خپل علاقے ضرورتوں پیش کی یا چی کم خبر راوان دیکی دن کی راغا تا پیش کی راغی تا گوری راغی مناسب فیصلی کی ندال تا نیدلی وا نبیا چینا خو بیا عدالت ختم شے دے کنا برخواست تیو سغکور تا تلزال ندیو گردید راو گردید وائٹ ہاؤس بند دے سارا خبر مرغی چرکے آرام کے سینا دنگل حساس اور نہایت حساس یو دم راؤ دنگل منڈا کرے وارو کو تور پاندے تاکہ ما کے ودا سے چلو شمو گنی خبر وی خط چارا اور بے جو کا تا چنے بدا کی نہ سد مارا اور دے اج خلق مو پورتا کو ولوی انا سے وہ شدا چھ خط درا اور دے ام علم دی ادا تے قاو بخانے در دا کے رسول طریقو دل بے مرغی ساتھ لے کون طالب ساتھ لے خط بے تو بغاوا کو او زیبه تا با گوتا کرو اندازه دا مخی نبه مقرر کرو دا سینا معلوم نو لکه دا دیزه نه تر کراچه زیمه تا خوزله ریا زی کراچه که خوزله ریا خط پا غاله کم کراچه تا بیورس او باتی خط لرکه اولار بکه جواب برواغ زیتا بیا پا غاله که و بیادل تا کرو معلوم دیتا نوی معلومی گیره چه خط در آورده و چه مرغی خط را آوری نو معلومی گیره سره چه کمالی سره ده نو زل بیا خط نده کتله شروڑے کے بندو مور پہ لگے درو دیرے خمو ٹوٹا کے مور پہ لگے درو یودم ہنگامی ویلا سے را طلب کو آلے بیا صلاة جامعہ را غنڈی کے خلق سکین اس تو ویدا خط تے مور پہ لگے در لے بند کانت کاتبتن و قاریا لیکی ام کو اولارو بویم خطی بیرتا کو اولارے کو مضمون دا خطی بی وی سلیمان چوک دیا غرا لے گل لے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کیری او داوی چی پا مازان مو چا تو زمان حکومت منی مسلمان هم سی داود دا دین استاز سخیال لی خطی اغوط دا اغوط مقتی اولاد که ساز باز پکی نیشتی خلا قالت یا ایو الملا ابولا چرگک ناسی سیدی سیب ناسی دی باز خبر اوڑی اوی دی اینو تو برو یقینا دا غردولو شماتا کتاب چی دی قدردان سن قدردان دی دیر خمو پرتکین غفتی دی مہر پہ لگے دے معلومی دے چھے دے غٹ سڑی خط دے دے معمولی سڑی خط نہ دے او بل قدردان پہ بھی مان دے چھے مرغی راول دے معلومی دے چھے تو قدردان دے خط داگا دے خط مضمون تے دے یقینن دے دا خط سلیمان دے طرف نا او یقینو کہے پہ دے با یقینو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان خلے پنند اللہ چھے دیر میرا بان آمیشہ میرا بان آوے بسم اللہ کی اللہ صفات دا اللہ ذکر کرو دا دعوتو کلمی دا توحید طرف تا اومنے اللہ اومنے تا سنور اسپوک اومنے دا اللہ مخلوق دے نو مسئلہ توحید او بیا دا خط عنوانو انہو من سلیمان سلیمان ندن دی بسم اللہ نے سنگا سلیمان مخی کر سلیمان خروس دلی کل پکارو کنا نا دا خود داوی خط سورو شید بسم اللہ الرحمن الرحیم نا او رسول کنہو من سلیمان اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین خود دا چی سورو کئی نو اولی سوی نو مغستے دے بسم اللہ مخیوا دانا چی بسم اللہ رسول کاللہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین خط کی لکری دیم خبر داو چی موچ تویزان پو مابانی لا تتعازمو دعوتکو میلے دیکھ میں مسئلے تا چی ما بلی ریئے اور راشے ماتا تابدار دو حکم دا اللہ دو منائی مسلوم لاغلہ دعوت دینوں مرکلے شو ولیو دے معتبروں میں خونوں کا راتا پبجی معاملہ کی میں افتونی خونوں کا فتوہ خونی تو بھی کنا مسئلہ آئی میں کنا معلومہ وہی تو منگتا دے کی خونوں کا نو خونوں کا راتا زما پبجی معاملہ کی نیمزہ ختم ان کی انیمہ دکھا ان کی دے فیصلے ترارے جتا ستا حاضر شائی جمہوری حکومت تے ستا سرائی پہ پکیتے دیوالی پہ پلا رائی بانے فیصلہ نکم او خیارا وقت کی بیدی بیدی دیر وقت کی دا غچو اس شیدہ مملکت سبا والا کی گینے میں مائے کی زر بینی دیری پاکی قربانی کہ کنا دا غیر مقام تن رسی اگر کافر ہوا وہ قابلیت پکیتا تم رو چی زر بینی دیری پاکی باندی علالی شی مراغت ندرانا دا عدا تینس پکی دا زر تینس پکی دا غبرا براوی تاسو تو بو باسوی دا عدا غچت برابری خونانا توکای دو توی وزیرانی دا سیو لکا جمال دین جمال دین ہے کسی با نحن اولو قوات اولو باس شدید سیبا اس پہ دل دولکو اس روز پہ دے ساتی سشی دیتا دا دا دا دا دا منیاتی مجلس والا مجلس والا را تسیلی خطامرو کا بدی ساتی چار سا دل دولکو ولکا مجلس والا لوی زور لری لوی زور لری که مجلس والا تا دل دل کئی نو تو با داغونا مخ که دل دل شد تا مجلس والا پا زور راغ لی چه مجلس نیش دیب وزیری بیا نبل و ریاستا داری نیش تن دیتا نبوری لیوانه دا امریکی نوی خپل کال خپل مقاب پوراکوم وی پینزکال پوراکوم تا پاکستان که پینزکال پوراکوم چه غاخونه دی خلق کارکی کنا وال تا دبوش پشاک غی که تناسین دبوش غی که ناسی پینزکال پوراکوم اغا پشا منو تا پا بینا پینزکال بطای زمان داوه لی او گورا تا سو چکا سچی امر کئی دا مشورہ کی دا سی خلق کینو اگا مشورہ تباشی مشورہ کی کینی سر بکتا کری تا سو حرکا نامیر مخترم زرکی چا اللہ سو اچھو جو آگا خودی دا پسر کتای گلکتا سی ریو چو جی دوستان و یاران چا سو مشوری ورکی طولی خیلی اللہ ری برکاتو آگا خود امیر مخترم زرکی چا اللہ پاک دیمال سر کتای میں امیر محترم تاس خدای دعا و غرق شستا سونا تا پوز دیدی نی که امیر محترم چی سوی تو ہوا ہے تو غل خوخ را کرن چیز دا سویم پکی امیر محترم درکی چی اللہ سوا چی جو بسارا سید تر آئی بیاس اللہ پیش کئی ضرورت دی امیر محترم درکی دا غد امیر محترم زامن دی امیر محترم درکی چی اللہ سوا چول جو بس آقا امونگ تو خواه وی قاید استا ایو اشارا زمونگ گورو بیانین دارا بیا گورو تا چیم گوڑی و گونو گوڑی توبہ خدا توبہ ہر زمانہ کے لیے خوش آمد گرو ملک تباہ کر لے خوش آمد گرو تنقید والا کسان پکان دی خبر تلی و جو کی دانے چ خوش آمد گر بس خوش تا سوئی نہ بیرا نہ خوشحال ہوئی تا سوئی نہ نہ جتا سوئی ہستا بوں پی چتی گیا بی بابا کی بلا نہیں دا و خوش آمد گرو دا سے خوش آمد گر لکہ صدام وزیران چ خدا آمد گرو صدام وزیرانو اگر پا دوکا کی ساتا حقیقت دا حالی تا نخو چوکو نشیوی لیتا هر تا ٹک ٹاک دی امون گدا شو کم گدا شو گو نچرالا ناغو مرکز پریخو پخپل پریخو وزیرانو کمانڈارانو بیا پریخو لکه تا سولی غلط را را ورکوائی دا وقتی نی سی رای ورکای کنا اللہ امون گزور والی فا مادا فانزوری مادا تاموری نو سو جکات تا چیتای مرکای دیوی یکینن بادشان اغا خیارا دا دون خیارا دا بادشای قابل دا خوش آمد گیرو وی تاسو ما تا داغا پیش کوای ابن جریلی کی کانت امرأتن لبیبتن عدیبتن قد سیست و ساست احکم و احکم هو ذالک من بیت الملک فکانت انما یخدمها النساء معاها ست مئت امرأتن یخدمنها نزدیو تا نارینو مکنسا نزدیو با دی خپل خدمتگارانی شپک سو جینکی اگه با دی خدمت کن از دو کور تا کنگم دی جینکو کولا نارینو ازن تا نزدینی پریخی اینو وزیران چیزا خیر بی وزیر چه سر با دوری لارشون دوری موری نکولی او خیارا ما کان آقلها فی اسلامها و شرکا چه کافر او مخیار او چمړه چه مسلمان او شنو مخیار او ابن کثیر لیکي قتاده قال نو دې او خیار ته ترګن کو ویلی دې اطمینان بادشان چه دنه شو خارتا نو لتاړي کی بربادی کړنګي کی افسدوا او کی عزت مندا علاقه ذلیلا ام دا شان تکی بادشان بادشاہ سره یې رچا نه ده دې عزت مند نه ده کنه د زورور نه ده وی دې برته نقصان رسي نو دا غنه مخ کې هغه ته دی کوي حکومت چې کله سکول غواړي نو په علاقه کې چې کوم معتمد ذمہوار کسان نو هغه ول گرفتار کی وی یې رده دونه دا هغه ول گرفتار کی اجیل ته بوزي یا پوګدو یا وقتی تور باندې دا کینو پستا غنه ملک مداخلت کی اذا دخلوا قريه افسدوا او کله چې کم ځای نه خطرې نه وکړي او کور بلډوزر کی ختم کی دا خطرناک ته د جمع دې د القاعده ناغه ختم کی وای لزید لری لری نه مطلب سو چې جنگ کوم د دشمن طاقت نه نه معلوم شه دشمن را باندې راوړي تاسو خو جوړا شه زمز کل کوم مو بیجه تکي زمو بیجه تکي او زمونږ ملک بروان کی زمونږ قوم به تباشي اولی را کار کوم اول پته لګوم او کذالک یفعلون دا طریقه خود د بادشاہانو د حکیمانو یا کذالک یفعلون کلام د الله دی الله وی بادشاہانو دا سکی دی چویری دا خبر سیدم دا قعدت تی خوی دی زلی گون کیم دو تا دا دالائی انتظار کن کیم دا چو چواپا دا چشی یر جو المرسلون چواپا سرالی گری اگو سراوڑی نو کله چرا نو سلیمان علیه الصلاۃ والسلام تا ملا چرګه کراغه خپل ډایری پیش کړه روزپانه بیان کړه چې دا حالات شو انګامی اجلاس د دې شهر او کسانې تیار کړی ډالی راوړی روان دي قافله راوته سرکاري وفد یې صحیح کله چرا رسول سلیمان تا عالمانو د قصوری کړی د تاریخ لکه خازن نور علماء چې دو ډالی راوړی پته لګی کنه چې دنیا پرسته او دیندار دی که دنیا پرستی بڑالو بدو که کیجی بیا با سرد جنگ تیاره کو سلیمان علیه الصلاة والسلام دی اسلامی قوت دی زور ترگندل دی پارا دی اسلامی مملکت دی زور ترگندل دی پارا از دنیا دی سپکولو دی پارا وی چه من که دنیا ضرورت نشته کم دی چه مرکزی خواهده لکه اسلام آباد دی اسلام آباد تا چه دو طرف نکم سرک راتا وی دار طولی دی زر و دی خوختو جور کن دی زر و خوخت وقتی طور باندې پیریانو شروع کړه لکه ارتشه جو بس ان فون کی کون پایو کون دا سړک جوړ شو قالینونه پیو غوړید خار ټول پدی باندې خسته کو چې دوته حقیقت معلوم شي دنیا مګه څخه څه دنیا هم دو څخه ده دینم دو څخه ده دنیا هم دو څخه ده دا یو کوله وای خبر دې کې شي کنه په دې لپاره کې چې اسلام قوت ترګن شي د مسلمانانو طاقت ترګن شي سمجې به نشته نو کل چرا علی سلیمان تا جا سلیمان راغ سلیمان تا نو خو یو تن نو دیر کسان دی کنه خو قاید یو دی مشر یو دی کنه نو سلیمان تو ویلیو ایتا سما سرا مدد کوئی پرا کولو دو مال نو سو چرا کردی مال اللہ دیر بہتر دی داغنه چی تاسو لی در کردی داو گو رای بلکه تاسو پا دی اخبر بانی خوشا لے گئی زپا غیبانی خوشا لے نیم چی اللہ سرا کردی دنیا دنیا میں اثرند اتاسو پر دنیا خوشحالی گئے پڑالو باندې خوشحالی گئے خلقو کسی ری کئی دی وی دی جنکو نے الکان جوڑ کئی دی الکان نے جنکی جوڑ کئی یعنی الکان دی جنکو پر شنڈی سی ری کئی دی استرگو را غٹی غٹی تو ری کئی دی اور سینی جوڑی کئی دی رنگ مانگ اجامی مامی الکان دی جنکو پر شکل کئی اور جنکی چی نگے دی الکان پر شکل کئی کدے پہ دے کی امتیازو کن دے با پیغمبری صحیح بھئی اصول ملغلی اور کئی اصل اور کڑی سورے کول لچ دام گلے سوری کی بلغلے رہے کی سوری کی سورے بن کے دا زمانہ کی کوگ بکے دا چا بکاو یہ کدا نی سوری کدا پیغمبری اللہ خبر لے جا سیدی کنی سی او یقینی بو ادا شتا از مختن بے بکری سو کسی بو بکے تاوی نو مالا تا سو دالے را کر پدے پا خوشا رہے چم ڈالے ہو لگلی واپس لا شدو تا یقینن درو بلے گم در بولم دو پسے لخکاری دمرا چنبی توان داغو سر دمر دو داغی سر دمر که دو اکینن او با شروع دمر کنائی زلیلا ای با کنزلتن کمزوری ای با دو زلیلا همیشه لمن دا شکار با سرکم چی باوی دملانی غیدو سلوک پاتی نشی ویلی و دی یا ایو المالا ویلی سلیمان علیہ السلام جرگا و پس لانا لوفد سلیمان علیه صلات و سلام خو آخر انسانو کنه ملا چرگک ویلی والا عرش نازیم دے حیران دے چل کر زمانی دے تخت آو گرو چھ بزرگون خلق گرسوف کی کینی آو بیا ادخاتو طریقے سو شیطانان جوڑا کرو لہ دا تخت مخت آئی دو منظری جوڑ کرو منظری چھ دے دیالا سلیمان علیہ السلام با دے موقع تراتا ناغو با پخپل اخپی خواری کر دوالا طرف تا دے طرف نا دے طرف نخپی خواری کی دو پخپی کی خودی از سرون بانے با اللہ سخو اگو با خپی اچتولی دا سی پی با اچتی که دے پوری دیمرا با اچتی شو چھ دو پا تخ بانے اخپا کی خوا نگا با تین کشو ناغو با پا کتستم لسر اٹول بوش پی می بیر اٹول کی چھ دارا با کیناس نزدو کرسی چھ لکم کیناس سوز غیو پا غیبانی دا پاسا دا ملا چرگک دا دی باز شکل جو کراو دا چلی با کیناس نو باز بازار خواری کری اچکل بیمو کرا بیغا بیوی نو وزیران با طول متوجیو شو دی طرف تا مخامو شو دا روسی دور کیم شیدی جبلت من الهم چی مرتد شو پیرنگیان سر شو بیا نو صحابی و سنگی لطلیو نو غوری در چلی راوات پا تخ بانی گیره پڑکیجی یا رنگی دا مشکو رنگ دے پی اخوشبوی دا اگر طول خسته کوله جب کرسی معنی که نسوی نو مرغی او چتشو جوڑا کڑی مرغی ها تربیه کڑی مرغی ها او چتشو لخانک کی یو طرف تا جام کی وو پرتی دا سرو دو بل طرف تا مشک پراتری دا لارا لپاقی کی وزر لم دیکلی مرغی بیا لارا لپا خانک کی زنده سی اولا راو لارا را لپا دا پاس بای اگر پیدا سی تم بول نو طول مجلس خوشبوی ها کو سلیمان علیہ السلام لیم دا چیزونو جوڑ کرو تماثیل دا لیم جوڑ کرو دمرا دا لوی حکومت واکدار خو سراد دا غینا پدی دا پاس دیو الہا عرش نازم چی دی عرش برا سمرا غٹیر جادی چی دمرا چپت کی اتالیب دمرا چپتونو شو روکرو وی ایو کم یا تینی بی عرش یا قبران یا تونی مسلمین ایز ما اجماع تم و تبرو کم یوشت احساسو که چی راولی مالا تخ داغی مک چی داغینا چی راش دو مسلمانان چه مسلمانان شو نو عصبو منی دماءهم و اموالهم دیا وینا و مال طول عزت طول محفوظ دی خود آغین مخ کسی لا مسلمانان ندی سو گویلا راوڑی لکه سره سو گولی گی پیری تا ہوئی دیو تا لاشال که در آجیو گاندی اگر تشه یا کرسه یا که تخت اگر راوڑا چه بیا مسلمان شی نو بیا بس نکی گی خوش راوڑا اگر لاشتی راوڑی لا نو دیو چوی کمیو بی راوڑی قبلا یا تونی مسلمین مکہ درات بنے مسلمانان ویلی او طاقتور دو پیریانونا زبیدل راولم مکہ دو پاسی دلونا استاد مجلس نری دا مقام دفتر عدالت چکل برخواست کی گی او فیصلو و ختمی گی دا غیر نمکہ بیتا تر او رسوم افریت القوی من کل شین طاقتور ناکارا اور پیریان ہونا یعنی دیوان پیریان چی مضبوطی نہیں دیو تو ہوئی غٹی پہ دیکھے غٹوں سے وارم سرے وانی آلے ہی لقوی یونامین عظیم پراولو دا دکی دیر لوی طاقتور قبل ان تقوم من مقام مجلس کا للقضاء دا تجھے پیسر رو تانے دین امخ کی ادیت فکر وکړه ار دې دی واپس کړی دا ار جی ال ام واپس لاشه سمونه دی اوسوی دا یو له واپس کولا دا هدیه خو په دیو چې موږ سره نرمی وکي دین کې برا سره نرمی وکي وی ډالې دی موړه واپس کوي خونم دادا کم دې کې چې پیږي چې څه شی راځي خو په دې زمانه چې زی دین را نه زی حیا را نه زی غیرت برا نه زی پرده برا نه زی اگر کشل کاله پس نه وی هدیه غستل رشوت ته حرام دی ناروا دی بیا بیا پس کئی سلیمان علیه السلام پا دی پوری جدو مصر پا دی که نرمی تمه دار دی زمانه چه دا تمه ختم شی ایو دم پوشی چه سره زرور دی خواه تو واقع نیدی چه اسلام تقاله گی جنگ در رتبه که تران نشی از ایما پا دی بانی تا قطور روڑه شما ایما ماند دار تشیبتی نه پتوم خطول لما الغرور جوڑو کنه پتوم منتی نغلابه بکنه کم ویلی آغا چه غصو علم ده کتاب زبید را راولم مخی ده گرزی دلونه تا تا ده نظار دی ده چه خبر کولا یو کمیاتین خواهو تا گوری کنا نیوتن پا کتابی چستا نظر لازان تا نی گرزی دلی دین مخی بیر آرام یعنی چستا امرو کی نستا ده نظر ده گرزی دلونه با مخی ده تا تا را رسوم قناعتی کبھی قبل ان یرتد لے کا طرفک نو بس دو تو جو راو اگر آور نو چولی داغا پروت دسخا اوہی سلیمان علیہ السلام دارے دا فضل در ربنا بھی چہ از میختو گرابانی شکر کوم کہنا شکری اچھا شکر کی پیدا بیقینا دا شکر کو دا فائدی دان دا پارا اچھا کفر نا شکری اکڑلا نو رب زما دے بے پروا ادے قدردان سوکو دا اللذی علنہ علم من الكتاب دا یہود روایتون دا دی او دا غنر نقل دی واصف ابن برخیا دا سلیمان علیہ السلام دا ترور دوی دے یا دا ترز دوی دے خدا آغا نزدی رشتہ دار دے او دا دا وزیرو آغا سقا علم من الكتاب ویزی دل دستر کی پراب کراولم اجرائیوار دا سلیمان علیہ السلام شکریہ وقت کلا آصف ابن برخیا سقا علم من الكتاب سو و اسم اعظم تا معلومو آغا چی اسم اعظم ولوس بس جراغه ابن جریم لیکی فدع الله فاتا بی دا غټه کیوی اج بسره د مخ کی ورگی نو یو خدا چې د اسو بارکی د اهل کتاب خپل تاریخم مختلف دي څوک وای چې د وزیر مخلص مسلمانو اسم اعظم ته معلوم او معتمد خصوصی د سلیمان علیه الصلاۃ والسلام و چوک پا که داوم و چه ده منافق و دشمن و داغا از موقع پا انتظار که زانی سر شریک کرد ارتا چه شوه دوست شو از کاره ایماندار شو و اسم اعظم ده تا معلوم ده سلیمان تا نو معلوم چه پیغمبر آقا ده اگر دون سر مطالبه که چه پا خپل کوله شو نتله که اسم اعظم تا معلوم نو که اسم اعظم سلیمان تا معلوم نو دو تا بیاسره وی پخپلے والی نکی اللہ تعالی چا اللہ رائے والا اندہو علم من الكتاب جبریل علیہ السلام دے ہوئی یا اندہو علم من الكتاب سلیمان پخپلے دے علیہ السلام ملکہ تاسو اید مجلس پا دے ساتھ اسن کوا اللہ تعالی سوالو کو اللہ رائے والا حضیر کوتا علم من الكتاب جبریل علیہ السلام دے سورت دا داخلی آیت گورے ومن اندہو علم الكتاب زما استاسمین کی اللہ گوارے پیغمبر امزا آتوک اندہو علم من الکتاب چی علم دے سغد کتاب دا اللہ یعنی جبریل زما استاسو پمین کی اللہ دے گوار جبریل کتاب جبریل روڑے دے دریت الاختم آیت دے سورت رات دیار رسوم سپارہ آخری آیت تے قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن اندہو علم الکتاب واتا پورا دے بس اللہ قدری گواز ما استاسو میند کی چی اللہ نگوالی نا کتاب مبالی نرازی دا اللہ کتاب را لے گل دا دی گواہی دے چی دا پیغمبر دے یوا ومن عندہو علم الكتاب واتو چی سکر چی دے علم دے کتاب دا اللہ یعنی جبریل علیہ الصلاة والسلام اول علم خواہ تراتا کرا دا غنیت تراتا جبریل گواہ دے کتا پیغمبر نے جبریل بمالا نراتا تا صلوات در غلیہو بل چالا بدر غلیو کنا چاس رچ علم دی کتاب دین جبریل من عندو علم الكتاب جبریل علیہ السلام اللہ راولے کو ادارا دے بل تصلاح ہوئی تر یا سلیمان علیہ السلام پا خفر دے او ادارا دے حاضر دے نزک شکریہ و باسی ومن کفر فإن ربی غنی کریم تخراغ سلیمان علیہ السلام بھی فرق پکرا والے دیلے قصے جوڑ کری دائے ولی بھی ہوئی وی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پیریانو خپل مین کی درگاہو کله شورا د دې چې دې کا اگر راشي نو دا به مسلمان شي چې مسلمانو شر دې په نکاح اخلي او داغه مور وی خاپیرای وا داسې درود تړي درود یو بل پر تړي مور خاپیرای وا نو خاپیری پیریان اصلا یو شوی ده خصوب که بادشاہ کورا نیده خصوب که تدارتا اومنی نو دا خواه پیره ده نو چه دا دا واغست ده نو زمنگا طول عمر حکومت ده دلاست ده ده پا قبضه که رو دا غینه که اولادو شو نونگو بیا غب بیا زمنگا خورهی که نا نو بیا بدا غوم نو کری که اونو از دادی ده پا کتنی شوی ده خو طول عمر زان غلام کول لی نو دا دین اولول غالی گرزول غالی چه دا خدا چرتوا نخلی نا غیره قصه جوڑک رو کارا دیر اخوالی دا وہ عقل حسب کی سے بس بالکل جو والے وانے دا پاگل رہا پسے او دوبانی نہیں پیگی بدگمانی پیدا کرلا دوے مدا چے مخ بانی چرتا ونو غالے گی اللہ سنو بانی مخ لا سنو خونی خونور بانی نور ویختی نور ملکہ دی پیسو پر طول وجود باندی نوی سلیمان وی تخی راوڑی دین پا راوڑ چے پتو لگی داری شاقا مقرد کو خیار دا ارادو بدل پی کیوکو ادا غید پار پا دریاب بانی دن نا دو بونا پا مخ باندی د شیشی کور جوړ کالا پکیت د سیونو زینو چونه دا جوړ کړو د دې پته لګی مخ ته ووی چې دا به پاندې وچتای پنسی وو چتین پته ووی چې شپه له ګورو بده وخت دی کنه نشته وکړه دا دومره کوکا پیغمبر نه خالص یو رومانی شی جوړ کړی رومانی شی پسې دا یو خبرونه بالکل دروغ دی تخت خول دل راوړ یو چاگه سپت کرده دیه اینی چی در سنگه تخت دیه چی سپت گی دویم در دیر پار راولده چی خپل حسیت و طرف مقام چیزه در اللہ نوکاریم پیغمبریم او دامی معجزه در تا تسرگنده شولا ایمان چی پی راولده دلیل در نبوت تا پارا ات تغییر پا که اوکای در تغییر در دیر پار نو چی عقل یوازی وازمی اپتو لگی چی لیوانه در که خیرند او کنا ویل بغواڑی اذکر حاجتی ام قد کفانی خپل خبرو میں کنا ته پیسی پیدلے یعنی زما ویل بغواڑی او کنا دا پیسی پوشی دا تغییر پا عرش کی تخ کی دعوت او تبلیغ او چبا ذریعہ باندې دا غی تخ چ جوړن خود مختار حکومت جوړ کړل غیر چا پیر سرحدونی خودری دی مستقل طور باندې امین جو له خودره وایټ هاوس کی دا خپل مرکزی کړي اگر چاپیت حکومت تی دی تبدیلی لوکای سمانا دا دی دا حکومت سرحدون اون علاوی زمان طرف تا پا تخ کیا گا سرحد ختم کئی زمان حکومت سر منظم کئی دی سر اٹال کئی او چکم مرکز دی مقرر کئی دی ناغ صوبائی کئی اغا اسلامی آباد کوای مو اغا پیخور کئی یعنی دسی دیو لور کئی حسیت لور کئی نو چی دا پی پیگی او کنی پیگی چی زمان حکومت ختم دی اوس که زو اومنم نو زما عزت ته که زو نمنم نو زما و بیدتی کی ناغی پی چیو خور اغی چو تو قدر وی داسی ده وی که انهو بلکو لقسی ده اغی تو نیو چی آغا ده کنه آغا سی ده آغا سی مطلب داو چو نور حیثیت چی آغا شان تره خو خود مختاری ختم شویده استقلال ختم شویده پوشو چی قمق لنده پا اخیارو که اخیارو ده اپا خبر امانی پوشو ایو دو موید مسلمانه بیا دعوت نہیں اور کئی تم سلمان شاہ اگر زور دعوت تھے ادھر تو قتل جدائی معجزہ و خودلا ناغوی زم سلم اسلم تو ما سلیمان دوی میں دو کور خبرہ بیلڈنگ گیرہ جور کرے رہے اگر اند شاوات تا پارنو قارن کرولا عرشا ویلو دو بدل کے تحصیل را تخت دی گورو چیدہ پی پوئی گی او کندر آگا چانا چنشی مندے لار نپوئی گی پسی بانی اگر شروع کرا کل چرارا دا قیلا احاک دا عرشو کی قیلا سلیمان ہوئی سلیمان خون دی ویلی شو دیتا تخت چی را وڑی دین دا دی پاگا دی که خیر دی ملمستیا چی دا با پا دی خپل تخبانی کی نی دی ملمستیا زیره بیدی چی نکی گی نو چی دا ارس دا آگا دیتا نو وین کی توی ترجمانان دا دی پا خدمت چی کم مامور دی احاک دا عرشو کی دا غصر تخت دی مطلب دا کہ معجزہ دا دلیل دی نبوت تے منگا سیف اول نہ خط نہ پی دیو سمجھ لیدا ویلو دی را کرشن لرا علم مخی حاد دی واقعی دکر کولونا دی کشن مخی اونگا مسلمانان مسلمان را مسلمان را غلیم در زینا اچی را سرطو را غلی نغر سردی وفی حادا جواز و تحیو الملوک و اظهار زینت للرسول والقصاد زور ترگن که کنا چی اسلامی حکومت و دولت دا زور لدی دا حیثیت تے وہ دنیا میں نو بولی گو روادی دا ابن کثیر ہوئی منکر دا سلیمان ما کان تعبد من دون اللہ دا غصن جدی عبادت کے سوا دا اللہ نا یقیناً ودا دا قوم کافرنا قوم کافرو یا صد دا ہا منکل دا دین دا اللہ نا دا مدن دا دینی آیا تو چدی عبادت کے سوا دا اللہ نا نو ساگا خبر ختم شو ایمان صد دا ہا ماضی حالی تیجی کر کرے منکلی ودا اکو سنے کی صد دا اللہ یا صد دا سلیمان من کرے والا سلیمان دا کفرنا دین تر تر اوگر والا اولی دیا جیس تا چا دین نوگرے دا کافر قوم نوا او کفر تویرا ستن دارا سیدلو دا مسلمانان شو بدو انقلاب بیا کل را گئے بیا روز تو وقتی چا مملکت دا سبا تبا شو ارسلنا علیہم سیل العارم و بدلنا هم بجنتائیم جنتائیم زوات او کل دیتویلی شو ادخل اصرار اول ملاقات شی نو بیا مستقل زیده مل مستیا چی نو مل ماغ دیتا بود لیکی نو دا خوب آسیا ہوا کنا نو دا دی عزت اوکو ویلی شیرو تا ننو دا غبیر نیم تا صرح مضبوط باری غر نو دا لولا نو آقا پو بو جوڑو کرو ششای دا سپا کلا گولو چی اگه که کتا و بخ کاری دی نو پا دی سرای نپیده چی دا و بو ندی باری دا و بو دی نو دا چی دا نکی دا نو بازاری نرتو بھی سرگن کر او ندری دادا چیزا تا سو ہے ما تا پا بوک مار دو بھائی چو بھتا می دنگا آئی نا دل کل لنران اپشان تنی غروان شو او جامی دی پاری پچا دیکھ ری وکشفتا لمارا فلمارا تو کل چیولی دیا گا بیلنگ با دے خیال پی اکر بینگی جوری او با چیزا خو بو با انتلی ادی بربند کری پانده ایخ پلی کشفت ان ساقیا بربندی کی سرگندی کر پانڈے پہ آن مانا پہ کی مکو کنا ان ساقیا کد آن مانا کئی نصیب رش کی اصطلاح کشفت لرکڑی پرتو لرک سادر ان ساقیا پانڈو رائی جامع لرکڑ مانا اچھا پہ گڑا کنا دیتا ہوئی لشو قال انہ سرحم مرد ہوئی تو وہ ان کی سوکو ان کے دل چیمو ان کے اندے خود لے سلیمان نوئی ہوئی لشو ویریتا چاہ یقیناً دا خواہ بادے رے ممرد کوشر کرشے جو کرشے دا شیشونا او بدا لاندی دی سیبا دا پاسا ندی دے دے کی بیا پوشوا دا بیا دعوت و تبلیغ دے رے دے لے جو کئی تو بوئی نی اپا بودا پاسا غیخہ نئی نی این نئی نی لکا چی نور دی لید اپا نور دا پاسا دی اللہ نی لید دا اللہ قدرت و طاقت دی نی لید ادا نور عبادت تکاو دا غصی پا غلط ہے لکا دل تکی چی دی بوری دی ادا پاسی پی شیشو نی لید را پنڈے دی سرگن دکھلی کشفت انسا قیا معلوم دا چی پردہ فطری شیرے آغا کافروں کی پردہ دا زنانا پنڈے زنانا سرگن دولی اوز بی غیرت سکی دا دی دی پوری برا دا پتنون دا باری پوری خالیز دی خاص ورسون لکٹکا دا جسا لخواد دا طول سرگن دا گری دوال طرف تا دا خو فطری مسئلہ وا کافروں کی بود پرست کی موچی وجود با دا زنانا پتی کشفت انسا قیا نزدکو سوڑی مکو مکو دا جی سوکلو پرنی پٹی که دا جی شدا دا پوشولو چی دا امات تبلیغ دیو دا آواد ویلی دی ربامی یقینن جاتے می کرو پا خپل زان بانی کی من می نراو رزان می نپوکو اتابیر شمزو اوس سرد سلیمان نالا رب العالمین تا نرس پوکمی می پریخو دیولی ظلم تو نفسی تنبهت انہو لیس لشیئی حکم ما ظہر فیہ فلیس لشمس حکم للہ لظہور نوری فیہ ظلمت نفسی اے بی عبادت المظہر علا ان لہو حکم الظاہر تفسیر الرحمن دعالی مہائینی نکتہی ذکر کرے دا ظاہر پرست مظاہر پرست دنور رانا میری دا دنور عبادت میں کہو دنور پشامی اللہ دا اللہ قوت نلی چی رانا چاور کرلا نو چی دا غا عبادت میں کرے دا غا وخنا لکسن چی مدل تغدیو کرلا او بینم ظاہری اپا او بو چی دا پاس کم قوت و طاقت چی ناغب نوزی دے کے خطاشم اتسن چی مدل تا پاندے بربن دیکھلی بے باکیو شولا دا غا شانتا میں آلتا دا عقیدی بے باکیو عقیدہ کی بے باکم سید قیدہ میں نہیں ہو لی دو عقید ختم شلی کنا موسیٰ علیہ السلام دا امسان خبر نو سلیمان صلی اللہ علیہ حکومت و اقتدار دا مملکت دا سبان خبر نو نتیجہ سرا دے درم مخبانی بیا گور سپارے پر درم مخبانی ال تکی وئی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ پنجش پہ تمات کی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون ہوا نپیگی پہ غیب بانی نپیگی ٹول چی پاس مانو یو پر مکا پہ غیب بانی بید اللہ نا ام دغ مسئلہ بیا ذکر کی چلو رو یا کی ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون ایک یواز رب دیستا چی معلوم دیوتا آج پڑی ساتی سینی دو خلکو آج سرگندئی اللہ تعالی ملغیب اللہ درے مواقعہ و تلورم و پدیبانی پیش کی چی قدرت و اختیار ایک یواز دا اللہ دے دبل چانا یقینن لگلیم سمود قوم تا قامید دو صالح علیہ السلام اقام صالحاً قومی دو صالح علیہ السلام دے پدے میرے گلو ارسال پدے ہو او بداللہ یو اللہ تعظیم کن ربل ندو فلال شدو فریقان یک تسیمون یو بسر پا جنگ شدو گلے سورہ حج کیلئے دیکھنا حاضان خصمان اختصمو فی ربهم خصمان اختصم دو دے قوم کزنی ملکانان و قسمتیان نخانان چی غوی من روڑو نہ تن جدا مفسدین اتو کسان کیا بدمان ایمان راو یختصمون و جنگ شدہ جنگ دے پردول و جنگ نہیں در خلے جنگ دے اختلاف اختلاف کو ولی تر اقام رما ولی تل ولی زرغوارای بدی مخید کول رخینا بدی سمان عذاب مخید حسنینا مخید اللہ در رحمت تسلولنا ایمان راو رای حسن را چی دا عذاب نبچ شای انتاس ایمان نراو رای از عذاب نبچ سنگا شای دا مانا دا یا عام مانا ہو کا ولی زرغوار عذاب پا کولو دا بدو اپو ویولو دا بدو باندی قبل الحسن مخی دا نیکی نولا دا بدو نا دا سجیان دا زن دا بچ کولو نا ستیاری دا سخنشتره او رازیشی عذاب رازیشی نو چراغی نزن پا سخلا سای ستدبیر دا خشتی سپی پا گتا ولی او لول دا سخنشتی چوب دا سخنشتی نزن پسی سپی را ولی عمل تاسو دسی کو لکه اللہ دا عذاب سپیزان پسی را توکار ای ادا اللہ دا قهر گتی او پزان بانی وراول وار ای دو زان ما بچکوائی تی نپسو دو بچکوائی سخص ششتی دی آیت مانا مخیم میوزه که ما کرو بیایخیم سورت یونس کی آیت سورت یونس کی وی عذاب دا اللہ غوار ای نو چه عذاب راگی نو زان با پسو بچکوائی مازا استعجر من المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون چه عذاب راغه نو بیا ایمان راوڑی ثم اذا ما وقع آمنتم به یو پنزستم آیت تی عذاب غاری ان اتاکم قل ارائیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا ماذا استعجل منه المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون دعوتوا عذاب الله راشد شبه يا رضي ماذا نكم تتدبير دي يف كم تتدبير دي يستعجل جزرب كي مجرمان منو دا پارا دا بچاو دا عذاب دا الله نا دا الله دا عذاب نا دا بچ كي دو تسخ كم تدبير دي او عذاب دیراشی عذاب دیراشی دو راغه نو زن پا پسته باش کهی باش کولو لرز سقبل انشی بیا با او ایمان را غرم اصم مید اما وقا آمن تن بی جد بانده اولا که نو سوی ایمان را غرم نوست ایمان منظوری ام دا مسئله دلتا ذکر کهی حسانه دو سقنی شی دفاع تا شی او پاقی دو پس عذاب غاره نو سو بکوی ولی بخنان غاره دا اللہ را دو پار دی چه رحمو شی دبانده دو توی اطیرنا بکا او بیمم ماک سورت یاسین کی بھی تفصیل کرو کرا اطیرنا بک منگ سپیر گونتا راتو کتا سر دی دا ملکانان جو سپیر دی اتو جو سپیر آئی اتاسو چی شورو کرد جدا عذابون تکلکون شروع شی ویلو تاو ستاسو سپیر والے طائرکم عبداللہ ابن عباس وی مصائبکم مصیبتونه چرا غلی توی دا ستاسو سپیره والی دا وجنه نه دا سپیره تایی تا دا وجنه را غلی طایر و کمند اللہ سپیره والی ستاسو خاص دا اللہ طرف آده اللہ سخده بلکه تاسو قومی تفتنون عذاب دبانی رات لیشی تفتنون تو از زبون از مختون دبانی کی او پدا اکلی کی نهتنا تساتو رات جماعت تا ہوئی او دلتا او مانن دا جمع دا ذکر تساتون تیسر راغل لے تساتو راتن افراد تمرادی نهتنا کلی کی فساد بے کو پدا اکلی کی اصلاح بین کولا قانون دے کنا فرق تصد لڑا اور حکومت کرو دو تن میں کی اختلاف را والا تصر بجرگا کہ چیاغا جوشو بتا بہن سے تندر لگئی ازست لح الخصمان فما بال النظارا جنگیان دیو بل سر روح شو نو نندار چان و نندارا پات شو بیا نندارا ختم شو نو نندارا ختمورو تا نپری دی نو جنگی بایی ازست لح الخصمان فما بال النظارا نو دو گو فسادون جول اصلاح نکولا ادا صورتی دو سر لغوانی مضافه که غیطه زمیره تراجعه که کند دا مفسدین دا معاشره تسعت راتن یفسدون فی الارض ولا اصلحون دو پا ملک فساد کی اصلاح بچره نکی دا مفسدینی ادا هر زمانه کی ویلیو دی مفسدانو تقاسمو باللہ قسمونو که پا اللہ بانی وی کافرو یعنی خدای نمانو دا قسم پرم دا اللہ بانی که تقاسمو باللہ اللہ مقسم بھی منی قسم کی اللہ پنم بھائی بین ربل ازک اللہ پنم کی اب پٹور کے گرن قسم ادا گڑ